Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri'nde tekrar beraberiz. Twitter account'undan da duyurmuştum bugün çocukların müzik kognisyonu üzerine konuşacağım diye. Gerçekten de bayağıdır çocuklar üzerine müzikle olan ilişkisi bağlamında çocuklar üzerine çok fazlasıyla araştırma vardı. Ama özellikle yeni teknolojik aygıtların da piyasaya sürülmesiyle bu biraz daha derinleşen bir alan oluverdi. Çünkü çocuklar ve müzik deyince aklımıza işte çocukların hangi müzikten hoşlanacağı ya da müziğin çocukları nasıl etkileyeceği, daha mı zeki olurlar gibi sorular özellikle popüler medyada çok konuşulan ya da merak edilen bir konu. Benim o konuda fazla konuşacak bir şeyim yok. Çünkü işin popüler olmasından kaynaklı sebeplerle bilimsel olarak doğrulanmamış ya da en azından yanlışlığı henüz ortaya konmamış bilgilerin yayılması pek söz konusu olmuyor gördüğüm kadarıyla. Fakat bugün ben neyi konuşacağım bu konuda? Gerçekten de bilim insanlarının şu ana kadar ortaya koyduğu sağlam verilerle müzikle çocuğun etkileşimini özellikle kognitif nörobilim açısından ele almak dileğim en azından. Bu konuda yazılmış son derece fazla sayıda makale var, yapılmış çok araştırma var, birçok deney sonuçları var. İşte müzik çocuğu nasıl etkiliyor ya da çocuk hangi müzik türünden hoşlanıyor ya da çocuk belirli bazı müzikleri dinleyerek enteresan, olumlu ebeveylerin beklediği anlamda olumlu özellikler geliştirebilir mi? Bu sorular çok soruluyor. Örneğin işte Mozart dinleyenler daha mı akıllı olur? Vivaldi dinleyenler işte daha mı hızlı koşar? Guns N' Roses dinleyenler işte daha mı kafayı çizer gibi yüzlerce soru var. Şimdi bu popüler tarafı işin müziği birazcık daha akustik özelliklerinden, fizik özelliklerinden yola çıkarak değil de bilinen popüler olmuş eserlerden yola çıkarak değerlendirenlerin biraz da kabahatli olduğunu düşünüyorum. Örneğin işte biraz önce söylediğim gibi Mozart dinleyenler, klasik müzik dinleyen çocuklar daha mı akıllı olur? Aslında ne çaldığı, ne dinlediği bir yere kadar önemli. Önemli olan hangi tür değil, çocuğun müzikle olan ilişkisinin nasıl olduğu. Eğer bu programlarda çok anlatıyorum işte bedenselleşmiş müzik kognisyonu diye embodied music cognition çok önemli bir bilim dalı. Popüler de oluyor çünkü gerçekten de insanın müzikle olan iletişimini, ilişkisini ve etkileşimini her iki taraftan da yani hem müzik tarafından hem insanın beden-beyin ilişkisi açısından İnsanı bir medyatör olarak ortaya koyan bir bakış açısı bu. Yani müzik bir takım düşünceleri aktardığına göre, bir takım duygu ve düşüncelerin başka bir kanala aktarılmasına yol açtığına göre bunların birer enformasyon içerdiği söylenebilir. Yani müzik dediğimiz hava moleküllerinin titreşimiyle karşı tarafa aktarılan bu ses dalgaları, hava dalgaları aslında bir fikir ve bir duygu içeriyor. İşte o duygu ve düşünceleri ile müziğin kaynağından çıktığı akustik üreten her neyse o ikisinin arasında insanı bir medyatör olarak görme eylemi embodied music cognition dediğimiz bedenselleşmiş müzik kognisyonu olarak belki çevrilebilecek alanın aslında mottosu. Şimdi çocuklara geçtiği zaman iş yani müzikle çocuklar arasındaki ilişkiye geldiği zaman konu dediğim gibi mümkün mertebe popüler yaklaşımların dışında ele almaya çalışacağım. Dün duyurduktan sonra da bir iki tane e-mail aldım. Gerçekten de o konuya da hemen kısaca cevap verip ilk çocuk müzisyenimize geçelim. Klasik müzik dinleyen ya da işte piyano, keman, gitar gibi ya da klasik müzikle ilgili olarak enstrüman çalan çocukların beyinlerinde pozitif bir gelişme olduğu söylenebilir mi? Birçok araştırma var ki bu sorunun cevabını evet diyor. Fakat benim buradaki soru işaretim bunun müziğin jandrıyla yani stiliyle hiçbir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani bir Rönesans çalmış, barok çalmış, klasik çalmış, romantik çalmış hiç önemli değil. Önemli olan müzikle nasıl ilişkiye girdiği. Çünkü eğer ritmi, harmonisi, melodisi ve çocukla olan duygusal ilişkisinde motivasyon aracıysa o müziğin pop müzik olması ya da işte caz olması ya da klasik olması çok büyük bir şeyi değiştirmeyecektir. Zaten küçük çocukların özel bir yeteneğe sahip değilse, çok çok çok özel bir yeteneğe sahip değilse, çok doğru hocalarla çalışmıyorsa, çok büyük bir aile yönlendirmesi yoksa ve saatlerce çalışmak zorunda kalmıyorsa, 3-4 yaşında bir çocuğun inanılmaz piyano çalması çok beklenemez bir şey. Kaldı ki çalıyor olması da bir sağlıklılık göstergesi olabilir. Büyük bir yetenekten bahsedebiliriz ama belki tam tersine onun çocuğun üzerinde olumsuz etkiler de bırakabilecek bir takım travmaları da yol açabilir. Dolayısıyla ne kadar erken başladığı, ne kadar çalıştığı, nasıl çaldığına bakmak birinci derecede önemsenmesi gereken olgu değil bana kalırsa. Şimdi bir Hollandalı genç bir hanımdan 8 yaşında, 9 yaşında YouTube videoları dinleyerek kendini geliştirmiş bir müzik eğitimi, formal bir müzik eğitimi yok. Amira Willighagen. Bu arada tabii Amira'nın ünlü olması televizyon şovlarındaki o yetenek avcılarının yaptığı bir takım programlardan kaynaklanıyor. O programlarda yani pek fazla seyredemiyorum ama çocukların psikolojileri konusunda ne kadar dikkatli davranıldığı konusunda şüphelerim var ama dediğim gibi seyretmeden de yargılamak istemem ama bir parça ön yargılı olduğumu itiraf etmem lazım. İşte Amira Willighagen O Mio Bambino Caro'yu söylüyor. Güzel de söylüyor gerçekten. Bu programı yapmak geçen hafta aklıma geldi. Programın duyurusunu yaparken baktım ki 23 Nisan'a denk geliyor. Hakikaten bir tesadüf yoksa işte tarihlerle konuyu denkleştirmeye pek çalışmıyorum. Çalışamıyorum da zaten ama bu denk geldi. O yüzden bugün bütün çocukların da bayramı kutlu olsun. Amira Willighagen ile başlıyoruz. O Mio Bambino Caro. Gianni Schicchi komik operasından bir aryaydı. O Mio Bambino Caro, Giacomo Puccini'nin yazdığı ve Giovacchino Forzano'nun da librettosunu yazdığı 1917 yılı bestesi. Biz onu küçük bir hanımefendiden dinledik. Amira Willighagen, Hollandalı, 9 yaşında YouTube videoları izleyerek kendisini geliştirmiş. Hazır ablam da keman çalıyorken o da hop YouTube'dan dinleye dinleye güzel ufak tefek taklitlerle bence hoş bir şekilde yorumladı. Çocuklarla ilgili yapılan müzik araştırmalarında birçok değişik kanal var. Kimisi erken yaşta müziğe başlamış çocukların beyinlerinde diğer çocuklara göre nasıl farklılıklar olduğu üzerinde yoğunlaşırken, kimisi onların duygusal gelişimi konusunda yani çocukların duygusal gelişimleri sırasında müziği dinliyor ya da müziğe maruz kalıyor. Burada maruzu pozitif anlamda kullandım. Maruz kalması durumunda nasıl duygusal ve davranış değişikliklerine yol açtığı konusunda konsantre olanlar var. Bir o kadar da daha öncesinde hatta anne karnındaki bebeklerin seslere ve müziklere nasıl tepki verdiği. Dolayısıyla da aslında biz insanların evrimsel biyoloji açısından bakıldığında en az 200-250 bin yıllık geçmişimiz var ritim ve müzikle ilgili kanıtlı olan belgelerden bahsediyorum. Tabii ki insansıların sese tepki vermesiyle ilişkisi muhtemelen duyma yetisinin başladığı, hatta titreşimleri hissetme yetisinin başladığı andan beri vardır mutlaka. Ama işte bazı enstrümanların buluşu, örneğin bazı tam davullarının ya da işte leylek kemiğinden yapılmış flütlerin bulunması ve bunların 50 bin, 70 bin yıl gibi işte o kognitif kırılmanın başladığı yıllara kadar gidiyor olması, insanın müzikle olan ilişkisini anlamak bakımından da, yani daha antropolojik bir perspektiften bakmak açısından da çocukların müzikle olan ilişkisine konsantre olan araştırmalar da var. Bu araştırmalardan bir tanesi mesela 2001 yılında yapılmış. Bu araştırmada anne karnındaki bebeklerin hangi tür müziğe maruz kaldılarsa 15 ayın sonrasında, yani doğduktan yaklaşık 1,5 yaşından sonra diyelim, o müziği tercih etme eğiliminde olduğunu gösteren çalışmalar var. Tabii burada çocuklarla ilgisini kurmaktan ziyade hormonlarla ilgisini kurmamız gerektiren bir çalışmada da örneğin hem doğum öncesi hem doğumdan hemen sonra annelerin şarkı söylüyor olması çocukların fizyolojik olarak melanin hormonları, yani sakinleştirici hormonları daha rahat salgıladığını göstermiş. Dolayısıyla aslında bilinçsiz olarak da bu spesifik vibrasyonların, illa müzik olmak zorunda değil, bu bir mırıldanma da olabilir ve bu mırıldanma sadece huzurlu bir annenin çıkarttığı ses bile olabilir. Çocuklar üzerinde, bebekler üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip. Öyle olduğu için de daha sonraları, yani hayatlarının ileriki kısımlarında bizim gibi yetişkin oldukları zaman müziği çeşitli duygularla asosiye etmeye devam etmeleri de normal tabii ki. Eski sayılan bir araştırma var, Helmut Moog tarafından yapılmış 1970'te. Orada çocukların aslında 2 yaşına kadar müzik duyduklarında daha fazla hareket etme isteklerinin olduğunu, müziğe başlayan çocukların tam tersine, yani 3 yaşından sonra bu hareketlerinin biraz daha yavaşladığı ya da sosyal interaksiyon açısından dansa dönüştüğünü söylüyor. Yani çocuklar aslında müzik yapmadan önce müziğe daha fazla bedensel tepki veriyorlar ki bu da çok ilginç şekilde yorumlanabilir. Bunun bu araştırmanın devamı yapıldı mı ya da bunu nasıl yorumlamak lazım? Araştırdığım, gördüğüm kadarıyla pek bulamadım ama çok net bir spekülasyon üretebiliriz. O da çocukların hiç müzikle ilişkisi olmadığı zaman formal olarak sadece dinlemek yoluyla daha fazla hareket etmesi çok büyük ihtimalle embodied music cognition açısından da tabii desteklenir bir yorum olacak. Onların o enstrümanları çalmıyor olmalarıyla da ilişkilendirilebilir. Diyebilirsiniz ki hiçbir zaman müziğe başlamamış birisi o zaman neden aynı şekilde dans etmeye devam etmiyor? Yaş küçüldükçe tabii bazı başka parametreler de devreye giriyor sosyallik bağlamında. Helmut Moog o yıllarda, yani 70'te bu araştırmaları yaptıktan sonra oldukça enteresan tepkiler toplamıştı bilim dünyasında. Fakat dediğim gibi teknolojik gelişmeler artık spekülatif bilgilerden bir parça daha dataya dayanır ve bir parça daha yanlışlanması zor sonuçlar ortaya koyuyor. Fakat bir ilginç nokta daha var. Çocukların, özellikle 2 yaş civarındaki çocukların müzik duyduklarında büyük oranda duymaya ve dinlemeye eğilimli olduğunu göstermiş araştırmalar. Fakat hangi tür müziği daha çok severler? Bu birazcık araştırması zor çünkü çocuklar genelde televizyona maruz kalıyorlar. Burada maruzu pozitif olarak kullanmıyorum. Ya da işte radyodan, telefonlarından, çeşitli programlardan. Dolayısıyla müzik aslında onlara doğal şekilde, seçebilecekleri şekilde sunulmaktan ziyade paket olarak veriliyor. Dolayısıyla çok da böyle objektif bir seçki olduğunu söylemek zor. Burada tabii önemli olan bu araştırmalara bakarken de böyle müzik severler arasında bazen takım tutar gibi bir şekilde bir stil. Örneğin işte klasik sevenler, barok sevenler, barok içerisinde ikiye ayrılıp Vivaldi sevenler, Bach sevenler, hatta Bach'ın kendisi içinde Bach'ın vokal eserlerini sevenler, işte yaylıları ya da işte orkestral eserlerini sevenler diye ikiye ayrılabilir. Hatta Bach'ın vokal eserlerinden işte mesleri sevenler, din dışı kantatları sevenler olarak da ikiye ayrılabilir. Böyle bir takım müziğe stil merkezli bakanlara ya da en azından ben onlardan değilim, onu biraz da doğru bulmuyorum ama önemli değil. Burada önemli olan çocuğun seçkisinde ister Mozart dinlesin, ister herhangi bir popüler pop müzik dinlesin. O müziği analiz etmekten yanayım çünkü tekrarlayan melodilerin, çünkü Mozart'ın öyle eserleri var ki pop müzikten çok farklıdır ya da öyle pop müzikleri var ki son derece kaliteli ve de Klasik müzik kompleksliğinde harmonik, ritmik ve orkestrasyon özellikleri var. Dolayısıyla Louis Armstrong'un bir aralar dediği gibi yani iki tür müzik vardır. İyi müzik, kötü müzik. Ben iyi müziği tercih ederim diye bir her yerde dolaşan bir lafı vardır. Hakikaten de oradan bakacak olursak çocukların pop müzik de olsa, klasik müzik de olsa melodiyi kolay tekrarlayabilir ya da o melodi tekrar edildiğinde bu sefer beklentinin de artmasından ötürü hoşa giden bir özelliğe sahip oluyor. Çocukların onu seçtiğini görüyoruz. Ama tabii özellikle ailenin dinlediği müziğe daha fazla maruz kalan çocukların bir parça o tarzı sürdürme eğiliminde olduğu söylenebilir. Ama bu da tabii çocuğun müzik seçkisinden ziyade ailenin ona bir parça da olsa dayattığı bir durum oluveriyor. Şimdi bir de Norveçli genç bir hanımdan 7 yaşındaki Angelina Jordan'dan Fly Me to the Moon'u dinleyelim. The moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Norveçli genç müziksever Angelina Jordan'ı dinledik. 7 yaşında seslendirdi Fly Me to the Moon'u. Birçok araştırma var dediğim gibi çocuklarla ilgili. Bunlardan bir kısmı da kişilikle ilgileniyor. Bu tabii çok zor çünkü hem müzik seçimleri, çocuklardan bahsediyorum 3 yaş 10 yaş arası mesela, hem müzik seçkileri hızla değişebiliyor. Rol model olarak kabul ettiği birisinin dinlediği müziği eğer melodik bulursa ya da işte tekrarlarından dolayı beklentilerinin tatmin olmasıyla eğer pozitif bir link kurarsa, o klasik müzik de olsa ya da zor bir çağdaş anlaması, zor bir çağdaş eser de olsa dinleme eğilimine girebiliyor. Dolayısıyla müzik seçkileri hızla değişebildiği için, bir o kadar da kişilik özellikleri değişebildiği ve geliştiği için bu ikisi arasında solid bir ilişki kurmak son derece zor. Yapılan araştırmalarla, herhalde önümde 10-15 tane araştırma var şu anda, hepsinin son kısımlarında bu ilişkiyi net bir şekilde koymanın, yani müzik seçimi ve kişilik arasındaki ilişkiyi koymanın bu yaş grubu için çok da doğru olmayacağını gösteriyor. Hakikaten büyük kaymalar var. Araştırma sonuçlarına bakacak olursak anlamlı bir ilişki kurması oldukça zor. Ama şunu söylemek kesinlikle doğru olur. Bu hem beyin taramalarında da ortaya çıkmış. Çocukların birlikte şarkı söylerlerken aslında sosyal bağlarını geliştirdiği, bununla beraber şarkı söyleyen çocuklardaki sakinlik ve kendine güven unsurlarının daha fazla olduğunu gösteren araştırmalar var. Dolayısıyla özellikle anaokullarına giden ya da anaokuluna gitmesi bile evde arkadaşlarıyla hepsinin bildiği güzel çocuk parçaları eğer birlikte söylüyorlarsa sosyal bağlarını son derece arttırmakla kalmıyor. Bir de yardımseverlik ve birlikte, yani teamwork dedikleri işte, beraber hareket edebilme, etme isteği, motivasyonunu uzun zamana yayabilecek bir takım sosyal angajmanlar içerisinde olmaları itibariyle çok önemli. O yüzden de desteklemek lazım. Bunun tam tersi, yani oturup tek başına o yaşlarda, 3-10 yaş arası oturup tek başına ben bir müzik dinleyeyim diye müzik koyan çocukların sayısının çok az oluşu, yapılan araştırmalarda anlamlı olmayacak kadar bir sayıda olmaları zaten müziğin sosyal ilişki içerisinde kullanılan önemli araçlardan biri olduğunu gösteriyor. Zaten evrimsel biyolojik açısından bakacak olursak, hem müziko-antropolojik hem de evrimsel antropoloji bakımından bakacak olursak, gerçekten de müziğin en primer fonksiyonlarından bir tanesi bu sosyal bonding, kaldı ki hem temporal lobda hem de bir takım melatonin başta olmak üzere birçok hormonun aktive olması, zaten insanların sosyal ilişki sırasında da aktive olmalarından ötürü müzik ve sosyal ilişki bağlamını çok daha iyi kurmamıza yol açıyor. Bir Chopin Fantasy Impromptu dinleyelim. Harmony Zü seslendirecek. 7 yaşında bu sanatçımız. Thank you. Chopin'in Fantezi İmpromptüsünü dinledik. 7 yaşındaki sanatçımızdan geldi. Harmony Zoo seslendirdi. Şimdi çocukluktaki müzik kognisyonunu bugün konuşuyoruz biliyorsunuz. Konuyu çok detaylı merak ederseniz Music Cognition in Childhood diye Oxford Scholarship Online'dan ulaşabilirsiniz. Kathleen Corrigal ve Glenn Schellenberg yazmışlar ve 2015 yılı sonunda çıktığına göre yaklaşık 2 yıllık bir makale. Bugün anlatacaklarımın tamamını kapsadığı gibi çocuklardaki müzik kognisyonunu detaylı merak edenler için open source ulaşabileceğiniz nefis bir ayrıntılı makale. Tekrar edeyim, Music Cognition in Childhood adı. Çocukluktaki müzik kognisyonu Kathleen Corrigal ve Glenn Schellenberg yazmış. Oxford Scholarship Online'dan bulabilirsiniz. Oradan bir iki not daha aktarmadan önce yine 7 yaşında bir sanatçımızdan dinleyelim. Max Bruch'un keman konçertosunun bölümünü seslendirecek 7 yaşındaki kemancımızın adı Spencer Tsai. 7 yaşındaki kemancımız Spencer Say'dan dinledik. Max Bruch'un Keman Konçertosu'nun 1. bölümüydü. Şimdi bir iki not da aktarayım. Önemli. Music Cognition in Childhood makalesinden dediğim gibi ulaşabilirsiniz Oxford Scholarship Online'dan. Kimler derlemiş? Kathleen Corrigal ve Glenn Schellenberg. Bu alanda yapılan araştırmaların çok kompleks olduğunu söylemek lazım. Çünkü mesela frekans, yani İngilizce'deki o pitch denen bilgi, melodilerin oluşmasında tek tek, hani tek tek nota olarak karşımıza çıkıyor ama şimdi bunu absolut olarak duyan, yani başka bir referansa ihtiyaç duymadan, sesi duyar duymaz onun hangi frekansta olduğunu ya da o frekansın adını söyleyebilenle, onu söyleyemese de diğer notalarla arasındaki ilişkiyi doğru duyanlar, yani melodiyi net bir şekilde hatırlayanlar, dolayısıyla relatif başka bir bağlamda olmaksızın o bağlamda o notaya anlam verenler diye ikiye ayırdığımızda aslında daha çok %99 ikincisini yaptığımız, yani hiçbirimiz absolut kulağa sahip değiliz belki ama önemli bir çoğunluğumuz absolut kulak olmasa da, yani sesi duyar duymaz onu isimlendiremese de bir melodiyi duyduğunda başka bir pitch'ten, başka bir frekans moddan onu tekrarlayabilir. Hani sol majör duymuştur bir melodiyi, sonra ıslık çalarken onu re majörden söyleyebilir. Dolayısıyla konu o notaların birbirleri arasındaki ilişkiyi doğru kurmak. Şimdi çocuklarda tabii bu o kadar zor bir nokta ki bunu araştırmak. Özellikle çocukla çalışmanın da zor olmasından kaynaklı sebeplerle işi birazcık karmaşıklaştırıyor. Ama yapılan bir çalışmada 2004 yılında Ross ve arkadaşları yapmış. Ortaya şu gerçeği koyuyor. Eğer genetik bir predispozisyon yoksa, yatkınlık, eğilim yoksa bu işin birazcık zor olduğunu gösteriyorlar. Yani hem bir genetik yatkınlık, hem çok çok erken yaşta başlayan bir müzik eğitimi, hem de seslerin dilini konuşmak için, yani işte sol derken sol notasını çıkaranlar, la derken la notasını çıkaranların küçük yaşta absolut kulak eğilimine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu çok önemli bir şey değildir. İyi bir müzisyen olmanızı, absolut kulak olmanızı sağlamaz ya da tam tersi kötü müzisyen olacağınız anlamına gelmez ama absolut kulakla ilgili yapılan çalışmalarda çocukların erken yaşta o notaları söyleyerek eğitim almasının genetik yatkınlıkla eşdeğer olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi ayrıntılı bilgiler özellikle Diana Deutsch'un 2013 yılında yazdığı makaleden bulunabilir. Peki erken yaşta başlamak müziğe hayırlı mıdır, iyi midir? Elbette ki doğru eğitim ve çocukların kendi dünyalarını yaşayabilecekleri, oyunlarını oynayabilecekleri, mutlu oldukları sürece bu söylediklerim geçerli olabilir. Yani işte kırbaçla müzik eğitiminden bahsetmiyoruz. Büyük zevk aldığı sürece doğru bir eğitimle küçük yaşta başlamasının avantajları var. Çünkü neden? Tıpkı konuşmayı öğrenmek gibi müziği de öğrenmek ilgili nöronların birbirleriyle ilişki kurmasını sağlıyor. Yani hem müziğin harmonik yapısını, melodi ve frekanslarını, hem de ritmik yapısı aslında beyinde farklı yerlerde temsil edilen özelliklere sahip. Kimisi dille ilgili, kimisi abstrakt düşünceyle ilgili. Fakat erken yaşta doğru ve istekli motivasyonun da yerinde olduğu zamanlarda bu çocukların yapılan araştırmalar çok net şekilde gösteriyor ki nasıl ki beraber yanan nöronlar beraber bağlanırlar diye ben şimdi uydurayım çevirisini. Neurons fire together, wire together diye bir şey vardır ya motto. Onu çevirmiş olayım. Gerçekten de bu erken eğitimin fizik değil beyin mekaniğinde olumlu müzik yapmak için tabii ki olumlu ve güçlü bağlantılar kurmasına yol açıyor. Yaş ilerledikçe gene mümkün fakat ne kadar erken o kadar kolay. Sosyal bağ kurmaları bakımından ilginç demiştim. Müziği kullanmaları çocukların. İki tane çocuktan dinleyelim şimdi. Bu iki şarkıcımız güzel bir düetle You Rise Me Up'ı seslendiriyor. Troubles come and my heart's burnt empty. When I am still and wait here in a silence until you come and sit a while with me. Stand on now. me up. You raise me to up. Rise Me Up'ı dinledik. Aki genç sanatçı. 8 ve 12 yaşlarındaydılar. Şimdi bu müzik kognisyonu ile ilgili konuşurken tabii işin psikolojik tarafını da unutmamak lazım. Özellikle duygusal duygular bağlamında yapılan bazı araştırmalar işte çocukların müzik dinlediği zaman yetişkinlerle aynı şeyleri hissedip hissetmeyeceği yönünde. Yani mesela biraz önce dinlediğimiz bir şarkıda işte yani 8 yaşında bir çocuğun hani yetişkinlerin dert edebileceği konuları dert et miyor ise o dertleri üzerine takınmış bir şarkıyı söylerken aynı şeyleri hissetmesi pek de kolay olmasa gerek. Hatta belki de saçmadır da işte ne bileyim 4 yaşındaki bir çocuğun nasıl ki hem sosyal hem kişisel özellikleri başkaysa yetişkinden motivasyonları da başka olacağı için aslında duyguları da her zaman paralellik göstermeyebilir. O yüzden de işte böyle bir yandım Allah aşk acısını seslendirdiği zaman orada birazcık tabii şüpheyle bakmak doğru olabilir. Ama onun dışında müzikten kastığımız sözleri bir kenara kattığımızda, sözleri bir kenara koyduğumuzda çocukların da daha birkaç günlükten itibaren yetişkinlerin doğruladığı, yetişkinlerin de hissettiği duyguları yetişkinler gibi hissettiğini gösteriyor. Örneğin üzerinde evet bu hüzünlü bir müzik diye anlaşıldığı melodilerin daha 2 günlük çocuklarda surat ifadelerine dahi yansıyan bir üzüntü. Aynı şekilde mutlu eden, yetişkinleri mutlu ettiği düşünülen müziklerinde yine çocuklara dinletildiğinde çocuklarda da mutluluğa yol açtığını görüyoruz. Yani eğer müziğin yine sözlerini çıkarırsak akustik özellikleri işte onun minör mü, majör mü olduğu, melodisinin hangi aralıklar içerisinde olduğu, ritminin ve temposunun nasıl olduğu yani tüm bu müziği oluşturan akustik özelliklerin formülleri cross cultural yani başka kültürlerde de onaylanan bir duygudaşlığa yol açıyor diyebiliriz. Çocuklarda bunu görmek son derece güzel. Onunla ilgili tekrar diyeyim. Kathleen Corrigal ve Glenn Schellenberg'in yazdığı Music Cognition in Childhood ve Diana Deutsch Psychology of Music adlı makalelere isteyen bakabilir. İsterseniz bir parça daha dinleyelim. Joe Thompson, 7 yaşındaki gitaristimizin adı. O da Guns N' Roses'dan bir parça seslendirsin. Joe Thompson'dan, 7 yaşındaki gitaristimizden Guns N' Roses'a eşlik ederken ki performansını dinledik. Bugün birazcık çocukların müzik kognisyonundan bahsettik. Bu programda atladığım, anlatamadığım zamandan ötürü bir sürü araştırma var. Onları da çocuk konusuna devam ederken mutlaka inceleyeceğim. Zaten elimde bütün makaleler. Ama kişisel merak olanlar için iyi bir literatür taramasına da sahip olduğu için Kathleen Corrigan ve Glenn Schellenberg'in yazdıkları Music Cognition in Childhood makalesini öneririm. Oxford Scholarship online'da bulabilirsiniz. Tekrar 23 Nisan çocuklar için güzel bir bayram olsun hep. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da program ayrıntılarına vesaireye bakmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.